إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية. يا ابن اليماني قم جهز حزامات، أهلك رجال الله ما تقبل الذل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قم فجر الحوثي بصنعاء وزلزل. يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامك يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهدار منهجا همش هورا پیشکش بکن نوچهین دولتا اسلامیین ایرو روژا پیشنبه یک مها رمضان پیروز سال 1436 مشختی دست پیک سر بگرنگ ترین نوچه اخستنا دو فروکن هف پیمانین خاج پریسین صفوی لولایت انباره، چار ترمبیلین بومبرشکری لیک وقتی دا لسر حوسین رافیزین مرتد لولایت صنعای دست پیک جولایت انباره. بکرما خود شیرین خلافت شیان دو فروکین جنگین هف پیمانین خاج پریسین صفوی بینن خار خودوان ریرش بکد. فروکا یکی لنزیکی بنگه حبانیه اینا خار، یا دوی نزیکی جسر الرعود او جینا خار، پشتی هجمارک نوچه لروجهلات رومادی بمبباران کدی. ولایت صنعای شیرین خلافت شیان چار ترمبیلین بومبرشکری کنجین حوسین رافیزه بکن آرماج لهجمارک دورین صنعای. دو ترمبیل لسر دو معبد وانیین شرکی تقاندن، یک حسینیه الکبسی یا دویج حسینیه قبت الخضراء شارع شازده، یا سیه لسر مکتب سیاسی لتاخی الجراف، یا چاره لسر مرتد توانبار طه المتوکل عینی نوچه بیا سدم کشتن و بریندار کرنا به دهان ششمان سپاش بخدای مزن. ولایت فلوجه سربازین خلافت بنگه سپاین صفحی و حج درافزی کرنا آرمانج بگلین هاونا و روکیت خمالی لالمزرعه و نیزیکی کارگه ها الازرق و لچاری باجر سیاحیه، هر وصاد بابک کرنا آرمانج بگلین توپا لنیزیکی چاری المدینه سیاحیه. دو بومبیل چاندی تقاند لناف زلگه ها دری الهویدر و لسر دوریک لدوره العنبکیه، شج پولیسین صفحی هاتنا کشتن. و بومبک دی تقاند لسر سر کرده صحوات المرتد عماد الدحام لدوره الهاشمیات بیه سدم بریندار کرناوی و دو کسین لگلوی. ولایت سینای لشکرین خلافت دو آلت پولیس مرتد کرنا آرماج لناف باجیر عریشه، توائل ناف هاتنه کشتن و بریندار کرن و افسرک جل ناف بود. ولایت الجنوب بچک سوک یک جی سر کرده صحوات مرتد اوی دگوتنی نجم کشتن و لگل سی زیرا وانینوی لدوره الکیل و اللطیفیه. شیرین خلافت برجین چافدیری و بنگهین سپای صفوی کرنا آرمانج بچک ارتا و گران و گلین هاونا و روکیتن خمالی لدوره عمریه الفلوجه و الهیتاوین و المعامیر و آرمانجا به تمامی جه خوگر سپاش بخدای مزن و بنگه کوانجه ها تشوتاندن و لدوره العبید لزوبع کسک جی سپای صفوی بچک قناس کشتن. هر و سآلتک حج درافزی کرنا آرمانج بو بومبک چاندی لنافوی لدوره المزرعه اللطیفیه سی کس جوان هاتنه کشتن. ولایت صلاح الدین شیرین خلافت بنگهین سپای صفوی کرنا آرمانج بروکیتن کاتیوشا و هجماره گلین هاونا لدوره باشور تکریتی و بنگه سبای کر و ریوبریه پولیسین المکشفیه و بنگه کوان هات شوتاندن. ولایت خراسان لشکرین خلافت سیخورک بناف دوخان سر لیبرین لننجرهار. ولایت دجله شیرین خلافت بنگهین مرتدین جاشمرگا گله باران کرن بروکیتن کاتیوشا لدوره تل رین و بومبک چاندی تقاند لسر آلتک مرتدین جاشمرگا لدوره مخمور. ولایت البرکه شیرین خلافت کنجین مرتدین پککی گله باران کرن به هجمار گلین هاونا لگوندین تل حمیسی. ولایت حمصه فروکن هف پیمانین خاش پریسی نوسیری خودیوان ریرش بکد، دو جارا دوروبرین باجیر تدمر بمب باران کرد سپاش بو خودی هیچ زیانک نبو. ولایت نینوا شیرین خلافت بنگهن جاش مرگا کرنا آرمانج بچک گران و روکیتن کاتیوشا لچای کانونا و بعشیقا. نوچین روزنامه ای روزنامه ای ولایت دمشق راپورتا که ویدیوی بلاوکر بناو نشان حتی یکون الدین کله لله. روزنامه ای ولایت حمای راپورتا که بوینه بلاوکر تیدا اشکرا دبی در چون دورا پینجه. روزنامه ای ولایت الجزیره راپورت که بیوینه بلا و کرتیدا دیار دبی آواهی مرتد دین صحواتات تقانده. روزنامه ولایت دیالا راپورت که بلا و کر بر همه سربازی ولایت دمه شعبانی دا. دومای که جبوبیر هاتن سر بگیرن ترین نوچه ایخستنا دو فروکین حق پیمان خاش پریس صفایی لولات انباره چار ترنبیل بومبریش کری لیک وقتی دا لسر حسین رافیز مرتد لولات صنعای دومای که سلاف انبران خواه قبول بکن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یبن الیمانی یبن الیمانی یبن الیمانی قم و جهز حزامات اطلق على قلب المعادي سهامك انثر بطون الرفض بالمعدل النصرة الإسلام كل اهتمامك والسيف الملح للروافض هو الحل ذوق جموع الكفر ضربة حسامك فرح حواري الخلد لما تهلل قد هات حرى جيتك وش علامك يهناك نور الخد والحسن لك مل يا ابن اليماني قم جهز حزامات أهلك رجال الله ما تقبل الذل أمريكا خلفك والمجوسي أمامك قم فجر الحوث بصنعاء وزلزل يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامك يا شيخنا أبو بكر عالي مقامك سيوف يمنى رجل عيناك تنسل يلي قبائلها تسمع كلامك ندي عليها شوفها كيف تقبل في الختم صلي على أحمد إمامك اللي بمدح ألسن الناس متمل في الختم صلي على أحمد إمامك اللي بمدح ألسن الناس متمل يا ابن اليماني قم وجهز حزامات أهلك رجال الله ما تقبل الذل أمريكا خلفك والمجوسي أمامك قم فجر الحوث بصنعاء وزلزل يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامك يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامك.